nanga ye na linga mwana nzoto ekoka kokanisa te na bosanaki bandaka topesanaki nalobaki ata lelo te mbula ekoya moi na sanza bakokoma kamarade Teodora nanga ye sheri oyo ya motema na motindo otalaki ngai na miso ya ndenge wana nalobaki ata na simetie tokolingana kaka dora nanga yo ya bolingo lelo nalotaki yogo dora alobi nanga okoi ngaka dora soki nameki nazwa likambo nakobomba te nakoyebisa fote ejali na yo ekola nalingi yo mingi o dora osalanga swani tego dora alobela yo nde asuka nalingaka yo mingi ye dora ya munu mosie Yebisa fote jali na yo Kola na lingi yo mingi yo Dora Saranga soni tego Dora Alapela yonde ya suka Na linga kayo mingi ye Dora ya munu mosie Hey, Dora.